Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim dalszy ciąg bulwersującej sprawy pobicia 14-latki przez jej koleżanki z Gdańska. Na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły. Dobre informacje ze Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy o stanie zdrowia Tomasza Goloba. I z Wrocławia strażacy dogasili pożar budynku przy Pięknej, nikomu nic się nie stało. Kolejni gimnazjaliści z Gdańska staną przed sądem w związku z głośną już sprawą pobicia rówieśników i udziału w bójkach. Chodzi o 3 dziewczyny i chłopaka, prawdopodobnie autora filmu, na którym widać, jak młode dziewczyny okładają swoją koleżankę, szarpią ją za włosy i kopią. Wszystko to działo się niedaleko gimnazjum numer 3. Na oczach młodych ludzi nikt nie reagował. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzia Rafał Terlecki, rozprawę wyznaczono na 5 czerwca. Wówczas sąd zajmie się co najmniej 3 wydarzeniami z udziałem nieletnich. Postępowanie dotyczy m.in. nieletniego Michała D. w celu ustalenia, czy to on dopuścił się podżegania do pobicia. Śledczy podejrzewają, że to jego głos można usłyszeć na filmie, na którym zarejestrowano pobicie 14-latki na hełmie. Przed sądem ma stanąć w sumie 7 nieletnich. Sąd będzie ustalał ich udział w zdarzeniach związanych z pobiciem 3 gimnazjalistek i uczennicy szkoły podstawowej w różnych miejscach Gdańska. Wszystkie sprawy zostały dołączone do już prowadzonego postępowania. Przed sądem mają stanąć też 2 nastolatki, które dołączyły do bicia na jednym z filmików, który umieszczono na portalu społecznościowym. W poniedziałek sąd umieścił w ośrodku wychowawczym 2 nastolatki, 3 będzie pod dozorem kuratora. Śląskie Kuratorium Oświaty wzięło pod lupę zespół szkół numer 5 w Rybniku z listy uczniów placówki. Niedawno skreślono transseksualnego ucznia, jak argumentuje dyrekcja, w związku z licznymi nieobecnościami i ocenami niedostatecznymi. Kuratorzy sprawdzają więc, czy uczeń otrzymał wystarczające wsparcie, by mógł kontynuować naukę. Wiadomo, że nie odwołał się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, a raport z kontroli powinien być gotowy w przyszłym tygodniu. Unia Europejska spodziewa się, że negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu rozpoczną się 19 czerwca. Dyplomaci i urzędnicy w Brukseli zastrzegają, że data zostanie potwierdzona dopiero po wyborach parlamentarnych na Wyspach, które odbędą się 8 czerwca. Beata Płomecka. Eurokraci tłumaczą, że 19 czerwca to najwcześniejszy możliwy termin i został on wyznaczony wstępnie, ponieważ przed wyborami Brytyjczycy do niczego nie mogą się zobowiązać. A Unia Europejska do rozmów z Londynem jest już przygotowana. Stanowisko negocjacyjne zostało zaakceptowane, a w najbliższy poniedziałek unijni ministrowie zatwierdzą ostatecznie wytyczne dla Komisji Europejskiej, która będzie prowadzić rokowania w imieniu państw członkowskich. Zagwarantowanie praw Europejczyków w Wielkiej Brytanii i rozliczenia finansowe z Londynem to są priorytety Unii. Według urzędników i dyplomatów w Brukseli od pierwszego spotkania negocjatorów obu stron będą zależały dalsze rozmowy, bo Brytyjczycy powinni wtedy odkryć większość kart. Poprawia się stan zdrowia Tomasza Goloba. Poważnie ranny żużlowiec jest w dobrej kondycji psychicznej. Efekty jego rehabilitacji są już widoczne. Mistrz świata z 2010 roku odzyskał tak zwane głębokie czucie w nogach, mówi opiekujący się nim neurochirurg profesor Marek Harat. Jakie jest ułożenie kończyn, która część nogi jest rehabilitowana, która strona, prawa czy lewa noga jest rehabilitowana, czy ćwiczenia dotyczą stopy czy uda. Jest bardzo mocno umotywowany do pracy. Profesor dodaje, że stan ogólny Tomasza Goloba poprawia się. Obrażenia klatki piersiowej, których doznał w czasie urazu, złamanie żeber, stłuczenie płuc, stłuczenie serca, te objawy wycofały się bez pozostawienia żadnych trwałych następstw. Jeżeli chodzi o to najpoważniejsze obrażenie, czyli uszkodzenie rdzenia kręgowego, to są takie pierwsze sygnały powrotu funkcji rdzenia pod postacią powrotu czucia głębokiego. To jest pierwszy sygnał, że rdzeń może podjąć funkcję. Nie mogę powiedzieć, że jest pewność, ale jest nadzieja, że stan neurologiczny jeszcze się poprawi. No, od kilku tygodni Golob leży w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy. Trafił tam po wypadku na treningu przed zawodami motokrosowymi w Chełmnie. Lekarze nie dawali wielkich nadziei, mówili też o możliwym końcu kariery sportowca. Na koniec jeszcze Wrocław, gdzie strażacy dogasili pożar 6-piętrowego budynku mieszkalnego przy Pięknej. Budynek był w trakcie budowy, nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są duże. Pożar wybuchł podczas prac budowlanych na dziedzińcu obiektu na wysokości parteru. Ogień szybko się rozprzestrzenił, bo płonęła pokryta stropianem elewacja budynku na kilku piętrach i dach pokryty papą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, Lamenty i Odmęty, Monika Brodka, copiątkowy program autorski. Drodzy Państwo, mamy wiosnę, w końcu jest ciepło, bez rozkwita, piękne zapachy unoszą się w powietrzu, a ja spędziłam bardzo dużo czasu przy komputerze szukając dla Państwa nowości, tego co najfajniejsze ostatnimi czasy, nowych piosenek, nowych płyt, które wyszły w 2017 roku, ponieważ dawno nie było nowych utworów. Sięgałam dużo do staroci, a chciałam też zobaczyć, co w trawie piszczy w nowościach. To był zespół DXX i płyta I See You. Ja mam bardzo duży sentyment do DXX, co prawda zespół ten skręca w coraz bardziej popową i taką klubową, elektroniczną stronę. Nadal ubóstwiam ich pierwszy album debiutancki, aczkolwiek utwór, który wybrałam, jest też niczego sobie. A teraz będzie zespół Gorillaz, który po 7-letniej przerwie wraca z nowym albumem. Ten album ma aż 26 utworów. Ja wybrałam dla Państwa duet z Grace Jones, ale są też duety na przykład z De La Soul i z masą innych nieznanych mi zupełnie wokalistów. Everything is so together. I just don't know where I'm getting it from. Joe, what is the cause of it? And where in the case, and do you know that you're wrong? Joe, what do you say now? Don't you get deep as the fire is grown in it? Joe, what did you do in it? I cut your race and I'm not finished. Perfume Genius. To bynajmniej nie jest nos jakiejś słynnej firmy perfumiarskiej, tylko artysta z Seattle, który właśnie wydał swoją czwartą solową płytę. Dla mnie chyba do tej pory najciekawszą w jego dorobku. To był taki chłopak, który grał smutne ballady przy pianinie bądź fortepianie. Ta nowa płyta jest dosyć żwawa, co wychodzi mu na dobre, a kawałek z tej płyty dla Państwa przygotowany nazywa się Slip Away. By the sound, every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound. I think I left my wallet at the club. To był zabawny Thundercats z nowej płyty o tytule Drunk, który śpiewał nam o tym, że czuje się dziwnie. Ciekawa okładka, też dosyć zabawna, taka jazzująco-funkowa płyta, na której są duety z Kendrickiem Lamarem i z Pharrellem Williamsem. Drodzy Państwo, a teraz LCD Sound System, zespół, który po 7 latach wypuścił 2 nowe kawałki. Ja się tym ekscytuję, bo rozpady zespołów i ogłoszenie zawieszenia działalności zawsze jest to taki trochę brazylijski serial i czekam zawsze na ten moment, kiedy któryś z festiwali ogłosi jakiś wielki boom w postaci tego, że dany zespół wraca i na nowo zaczyna grać. LCD Sound System zagrało już kilka koncertów na różnych festiwalach, bodajże w tym i w zeszłym roku. I to są 2 nowe propozycje. Ja wybrałam jedną z nich dla Państwa. American Dream. Zawsze się cieszę, kiedy szukam nowości od tych zespołów i wykonawców, którzy są mi już dobrze znani, pojawia się od nich coś nowego, ale to zazwyczaj nie jest tak dużym zaskoczeniem, jak odkrycie jakiegoś super fajnego debiutanta. I tak też się stało przy okazji researchu do tej audycji, mianowicie jest to zespół Priests. I dawno nie słyszałam już tak fajnego damsko-męskiego punkowego wydania. To jest debiutancki album tego zespołu. Zespół pochodzi z Waszyngtonu. Jest to damsko-męski skład i bardzo przypomina mi dokonania na przykład Caitlin Hanny z zespołem Bikini Kill, Sonic Youth i tego typu klimatów. To jest otwierający kawałek z ich płyty, jeden z najfajniejszych na tym albumie. Great unwise, new hope in the great unwise, new Wspaniała kakofonia. Drodzy Państwo, a teraz kobieta, do której przysłowie, powiedzenie miód na moje uszy pasuje naprawdę jak ulał, bo jest ona właścicielką najbardziej śpiewnego i najbardziej kojącego głosu, jaki znam. Jest to oczywiście Feist, która wraca również po latach z nową płytą i ta płyta jest świetna. Polecam ten album przesłuchiwać w całości, nie wybierać poszczególnych piosenek, tylko posłuchać go jako taką całą opowieść. Przy tej płycie maczał też palce Jarvis Cocker z zespołu Pulp. To też jest taka ciekawostka. To będzie utwór Century. Billion. 973,600 seconds. 876 million hours. Or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights that never end. When you believe you'll never see the sunrise again. And a single second feels like a century. Kolejna wspaniała, długo wyczekiwana reaktywacja to zespół Fleet Foxes, który wszystkich zaskoczył nowym singlem, pierwszym po 2011 roku i ostatniej płycie wydanej właśnie w tym roku. Chłopaki się strasznie pokłócili, ja nie wiem w zasadzie dlaczego dokładnie ten zespół się rozpadł, ale followuję na Instagramie wokalistę i widziałam bardzo dużo zdjęć ze studia i wiedziałam, że coś się kroi, kroi się nowy utwór i kroi się chyba też cała płyta, bo płyta ma już swoją nazwę Crack Up, a ten utwór właśnie zwiastuje płytę. My love couldn't win. It's the fact. To była świeżutka propozycja od zespołu Grizzly Bear, a zawsze jest przyjemnością posłuchać czegoś nowego od nich, bo jest to super kreatywny i bardzo ciekawy skład. Ostatnie płyty tego zespołu naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. A teraz Szuszu i ich bardzo niecenzuralny utwór z nowej płyty. Jamie Stewart i jego zespół nie próżnował. Ostatnio wydał płytę z reinterpretacją muzyki z serialu Twin Peaks, a teraz nowy album, który nazywa się Forget, i z góry przepraszam mojego wydawcę za czas poświęcony nad wypikaniem tego utworu, ale myślę, że propozycja jest mimo wszystko interesująca. He wanna sing, he wanna sing, he wanna lick, he wanna kiss, he wanna whisper in my ear, bitch, but I don't give a fuck, bro, cause he gave me $1,000. Lamenty i odmęty już prawie się kończą. Dziękuję Państwu bardzo za tę godzinę spędzoną razem. Mam nadzieję, że było w tej audycji kilka ciekawych dla Państwa propozycji, a na koniec zostawiłam premierę od zespołu The Flaming Lips. Mój znajomy nadal myśli, że ten zespół nosi nazwę Usta Flaminga, ale to nie Usta Flaminga, tylko Płonące Usta, a wokalista tego zespołu odnalazł książkę w antykwariacie. To była polska książka i tak go zaciekawiła, że wypisał sobie polskie słowa i nazwał płytę Oczy Młody. W zasadzie po polsku kompletnie nie ma to sensu. Oczy Młody, czy ktoś mu to powiedział, ale na tej płycie znajdują się utwory, które mają polskie tytuły, na przykład Nigdy Nie, bądź Do Głowy i Blisko Domu. Pozdrawiamy serdecznie zespół Flaming Lips. Do usłyszenia. Ja polecam się z moim mailem lamenty@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo odnaleźli w 2017 premiery i nowości, które pasowałyby do mojej audycji, bardzo proszę pisać maile. Monika Brodka, do usłyszenia w następnym tygodniu.